สายทางเดินของวิปัสสนาในเมื่อจิตของเรามีความคิดคิดไปคิดไปคิดไปเรารู้ไปในบางช่วงมันจะแยกเป็นสามมิติมิติหนึ่งคิดอยู่ไม่หยุดอีกมิติหนึ่งจ้องดูอยู่ถ้ากายยังปรากฏอยู่มิติหนึ่งเฉยอยู่ในท่ามกลางของร่างกายตัวคิดไม่หยุดคือจิตเหนือสำนึกตัวเฝ้าดูคือสติผู้รู้ตัวนิ่งเฉยอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเป็นจิตใต้สำนึกตัวคอยเก็บผลงานในเมื่อมันละเอียดไปละเอียดไปจนกระทั่งกายหายไปจิตจะหยุดนิ่งสว่างสวัยรู้ตื่นเบิกบานสภาวะที่เป็นความคิดที่เราผ่านไปแล้วนี่จะเป็นเสมือนหนึ่งเมฆหมอกหรืออะไรไปวนอยู่รอบจิตแต่จิตไม่ได้หวั่นไหวต่อเหตุการณ์นั้นๆอันนี้แหละที่หลวงปู่มั่นท่านเรียกว่าถีติภูตังสายการเดินของวิปัสสนามันจะต้องไปอย่างนี้ที่แรกเราตั้งใจคิดว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาพอจิตสงบเป็นสมาธิแล้วนี่มันวางอารมณ์ลงมีแต่ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่แค่นั้นความคิดที่เกิดขึ้นดับไปนี่เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่จิตใต้สำนึกมันจะปรุงขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่ความฟุ้งซ่านถ้ามันฟุ้งเราก็ไม่กลัวถ้ามันคิดไปคิดแล้วสักแต่ว่าคิดคิดแล้วทิ้งไปอันนี้มันไม่ฟุ้งแต่ว่าคิดแล้วมันดีใจไปเสียใจไปร้องไห้ไปหัวเราะไปทุกไปสุขไปอันนี้มันฟุ้งแต่ไม่เป็นไรถ้ามีลักษณะที่มันฟุ้งนี่แหละดีที่สุดสติของเราก็จ้องดูอยู่นั่นแหละจิตคิดเราก็รู้คิดแล้วดีใจเราก็รู้เสียใจเราก็รู้สุขเราก็รู้ทุกข์เราก็รู้ธรรมชาติของจิตเมื่อมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกหนักๆเข้ามันเพิ่มพลังงานมากขึ้นสมาธิมั่นคงสติเป็นมหาสติทีนี้เขาจะกำหนดหมายอารมณ์สิ่งรู้ที่ปรากฏขึ้นพอไปถึงจุดหนึ่งมันจะหยุดนิ่งปั๊บพอไหวตัวปั๊บถ้ามันไปกำหนดหมายทุกข์มันก็จะบอกว่านี่คือทุกขอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อมันเข้มแข็งขึ้นมันก็จะมองดูสุขทุกข์เกิดขึ้นสลับกันไปแล้วมันจะได้ความรู้ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปมันก็จะเหลือแค่ยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา